เรื่องของพูดผีวิญญาณไม่ใช่จะมีแต่ในบ้านเมืองของเราทุกประเทศทั่วโลกก็มีการบอกกล่าวเล่าขานกันถึงเรื่องผีกันทุกชาติทุกภาษาก็ว่าได้ในประเทศอังกฤษมีเรื่องราวเกี่ยวกับพูดผีปีศาจที่มาปรากฏให้เห็นมากมายหลายเรื่องแม้แต่ในราชวงศ์อังกฤษก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับผีหลายเหตุการณ์เช่นเรื่องพูดผีรายหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้เห็นกันอย่างกว้างขวางมาแสดงร่างบนกำแพงปราสาทแห่งหอคอยแห่งลอนดอนพูดผีหรือว่าวิญญาณที่มาปรากฏนั้นเชื่อว่าเป็นวิญญาณของพระนางแอนโบลีนชายาองค์ที่สองของพระเจ้าเฮนรี่ที่8กษัตริย์ของอังกฤษพระนางแอนโบลีนมีวัยไม่ถึง30ปีถูกกล่าวโทษว่าสมสู่กับพระญาติซึ่งร่วมบิดามารดาเดียวกันดังนั้นจึงถูกลงโทษโดยการประหารชีวิตการประหารชีวิตทำกันที่ทาวเวอร์กรีนเมื่อปีคริสต์ศักราช1536พระนางแอนโบลีนไม่ได้แสดงอาการสะทกสะท้านแม้แต่น้อยขณะอยู่เบื้องหน้าเพชฌฆาตชาวฝรั่งเศสพระนางมีสีผิวค่อนข้างคล้ำแต่ว่าช่วงคอสูงเป็นสง่าก่อนที่จะก้มพระเศียรลงบนแท่นที่ตัดคอพระนางแอนโบลีนวาดนิ้ววนไปรอบลำคอประหนึ่งบอกให้เพชฌฆาตตัดให้แม่นยำด้วยลักษณะหยอกเย้าอย่างกล้าหาญไม่พรั่นพรึงต่อความตายจากนั้นขวานอันคมกริบก็หั่นคมลงบนพระเศียรขาดสะบั้นไปเมื่อนำพระศพพระนางแอนโบลีนไปฝังผู้ฝังศพได้นำพระเศียรผูกไว้ใต้วงแขนอาจจะด้วยเหตุนี้จึงมีผู้พบเห็นรูปเงาดำพร่ามัวคล้ายๆหมอกควันของวิญญาณซึ่งมักจะมาปรากฏบนกำแพงหอคอยแห่งลอนดอนแล้วก็เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของพระนางแอนโบลีนเนื่องจากวิญญาณนั้นมีลักษณะเป็นผู้หญิงในชุดสีขาวแต่ปราศจากศีรษะเคลื่อนไหวไปมาช้าๆบนสันกำแพงรูปเงานี้ปรากฏให้เห็นบ่อยๆเป็นเวลายาวนานแล้วนอกจากจะมีผู้พบเห็นวิญญาณของพระนางแอนโบลีนที่หอคอยแห่งลอนดอนยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งวิญญาณของพนางแอนโบลีนมักจะไปปรากฏก็คือบนสะพานข้ามแม่น้ำอีเดนที่เฮเวอร์ในเมืองเคนเพราะว่าสถานที่นี้แอนโบลีนได้เติบโตเจริญวัยที่นี่อาจจะเป็นเพราะความทรงจำในความสุขสมัยเด็กๆทำให้วิญญาณของแอนโบลีนหวนกลับมาสู่สถานที่นั้นกลับไปในสภาพผีหัวขาดยืนรันทดอยู่บนสะพานในคืนเปลี่ยวแล้วก็หม่นมัวด้วยม่านหมอกที่พริกกิ้งฮอนในนอร์ฟวอล์กซึ่งเป็นบ้านเก่าของแอนโบลีนเมื่อวันครบรอบปีที่เธอถูกตัดหัวมีคนเห็นพระนางแอนโบลีนนั่งรถม้ากลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเก่าในลักษณะมีแต่บ่าส่วนศีรษะถูกประคองมาในวงแขนชีวิตหรูหราฟุ้งเฟ้อในราชสำนักอังกฤษเป็นที่ปรารถนาอยากจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมของบรรดาสตรีสูงศักดิ์ในยุคนั้นแต่การเข้าไปสู่ฐานันดรอันเลอเลิศก็ไม่ใช่จะได้เสพสุขเพียงด้านเดียวบางคนเข้าไปแล้วแต่ไม่มีโอกาสกลับมาโดยยังมีชีวิตเช่นแคทเธอรีนโฮเวิร์ดสนมเอกอีกคนหนึ่งของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ซึ่งตกอยู่ในชะตากรรมถูกข้อกล่าวหาจากความอิจฉาริษยาว่าแอบไปมีสัมพันธ์สวาทกับขุนนางหนุ่มและได้รับโทษทันสถานเดียวคือตัดหัววาระสุดท้ายของแคทเธอรีนโฮเวิร์ดแสดงแตกต่างไปจากพระนางแอนโบลีนอย่างหน้ามือเป็นหลังมือพระนางแอนโบลีนเผชิญหน้ากับความตายอย่างสง่างามแต่แคทเธอรีนตรงกันข้ามเธอกรีดร้องโหยหวนตลอดเวลาขณะถูกฉุดกระชากลากตัวเข้าสู่ตะแลงแกงเสียงร้องร่ำขอความกรุณาอย่างสิ้นหวังจากพระสวามีก็น่าจะสิ้นสุดลงเมื่อศีรษะของเธอขาดจากร่างแต่ว่าเสียงกรีดร้องนั้นยังดังโหยหวนไม่จบสิ้นอยู่ที่ปราสาทแฮมตันคอร์ตบนฝั่งแม่น้ำเทมทางตอนใต้ของกรุงลอนดอนเพราะว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ได้ยินเสียงกรีดร้องน่าสยดสยองดังอยู่ในปราสาทดังกล่าวเรื่อยๆประหนึ่งวิญญาณของแคทเธอรีนโฮเวิร์ดยังถูกความหวาดหวั่นพันพึงสุดขีดครอบงำอยู่ชั่วนิรันดร์ความตายคือการพลัดพรากจากโลกมนุษย์ซึ่งไม่มีทางหวนกลับมาได้อีกแต่ความตายพรากวิญญาณไปอย่างหมดสิ้นได้จริงหรือเปล่าข้อนี้น่าสงสัยอยู่เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงหลังจากพระเจ้าเฮนรี่ที่8สิ้นพระชนม์แล้วทำไมจึงมีคนเห็นเงาร่างของพระเจ้าเฮนรี่เดินวนเวียนอยู่บนเฉลียงพระราชวังวินเซอร์บ่อยๆหรือว่ามีคนเคยเผชิญหน้ากับพระนางเจ้าอลิซาเบธที่1ซึ่งมีพระพักตร์ซีดเผือดประทับยืนนิ่งเฉยหน้าที่เดียวกันก่อนร่างนั้นจะเลือนหายไป แม้แต่พระเจ้าจอร์จที่สามซึ่งโปรดปรานพระราชวังวินเซอร์เป็นพิเศษก็ยังไม่ยอมหนีหายไปไหนทั้งที่สิ้นประชนไปนานแล้วเนื่องจากบางวันจะได้ยินพระสุรเสียงแผ่วๆดังขึ้นมาว่าอะไรอะไรในห้องสมุดหอคอยแห่งลอนดอนมีความทรงจำอันสยดสยองและคลักคลุ้งด้วยข่าวเลือดลอร์ดแมคคอเล่เขียนไว้ในบันทึกมีชื่อเสียงของเขาว่าไม่มีความเศร้าโศกที่ใดในโลกจะยิ่งไปกว่าสุสานเล็กๆแห่งนี้ณที่นี้มีแต่ความตายความตายที่ผูกพันกับความมืดบอดในหัวใจมนุษย์ความโฉดเฉาของผู้ซึ่งเคยเป็นมิตรสหายความอำมหิตโหดเหี้ยมของศัตรูที่ไม่มีทางกล่อมกล่าวให้บรรเทาเบาบางลงได้เลยหอคอยแห่งลอนดอนเป็นสถานที่จบสิ้นชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานมีคนจบชีวิตไปณสถานที่แห่งนี้คนแล้วคนเล่าอย่างน่าสังเวชแล้วก็เป็นการตายอันน่าสยดสยองยิ่งเช่นเจนเกรย์สุภาพสตรีสาววัย16ปีคนหนึ่งที่ถูกตัดศีรษะในปี1554วิญญาณของทรมานของเธอนี่ปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งในสภาพของผู้ที่หวยหาความถูกต้องยุติธรรมที่เธอไม่เคยได้รับปีคริสต์ศักราช1541ท่านผู้หญิงเคาเทสมาการ์เร็ตแห่งซาลิสเบอรี่วัย60ปีถูกจับกุมแล้วก็ถูกลากตัวเข้าไปขังลืมในหอคอยแห่งลอนดอนทั้งที่ไม่มีความผิดสภาพที่ท่านผู้หญิงดิ้นรนกระเสือกกระสนพยายามหนีในวันที่ถูกจับยัดเข้าคุกเป็นความน่าอนาถของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และเคาเทสมาการ์เร็ตก็จบชีวิตอยู่ในที่คุมขังนั้นเพียงเดียวดายหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนและเสียงดิ้นรนภายในห้องขังปรากฏให้ได้ยินบ่อยๆทั้งที่ภายในห้องขังนั้นว่างเปล่าเซอร์วอลเตอร์ราเร่อีกผู้หนึ่งที่ถูกขังอยู่บนหอคอยแห่งลอนดอนเพราะความขัดแย้งทางการเมืองโดนขังอยู่นาน12ปีในห้องขังซึ่งเป็นคูหาหินเย็นเฉียบและอาหารเลวๆประทังชีวิตค่อยๆกัดกร่อนชีวิตของขุนนางผู้นี้ไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสิ้นลมหายใจด้วยความทุกข์ทรมานแล้วก็เปี่ยมด้วยความเครียดแค้นหลังจากเซอร์วอลเตอร์ราเร่กลายเป็นศพไปแล้ววิญญาณของเขาได้มาปรากฏให้เห็นในสภาพยืนเกาะซี่ลูกรงช่องหน้าต่างนิ่งเฉยในคืนพระจันทร์เต็มดวงหลายครั้งระหว่างปี1973ถึง85นี่คือวิญญาณส่วนหนึ่งที่ทับถมชีวิตอยู่ในหอคอยแห่งลอนดอนและปรากฏร่างให้เห็นประหนึ่งต้องการจะประกาศให้โลกได้รับรู้ความทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสของพวกเขาครับปีคริสต์ศักราช1985บ้านผีสิงหลังหนึ่งถูกผีอาละวาดทำลายข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องครัวจนแตกหักเสียหายขณะที่ผีอาละวาดไม่มีใครเห็นตัวตนเห็นแต่วัสดุสิ่งของล้มเอียงและคล้ายกับถูกจับเหวี่ยงกระจัดกระจายผีที่สิงอยู่ในบ้านนี้เข้ามาบอกในคอมพิวเตอร์บอกว่าเขาเป็นชายซึ่งตายไปแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่16ครับปีคริสต์ศักราช1977ที่เมืองเอ็นฟิลด์อยู่ทางเหนือของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครอบครัวหนึ่งคุณแม่ชื่อเป็กกี้ลูกสาว2คนชื่อมาการ์เร็ตและเจเน็ตแล้วก็ลูกชายชื่อจอห์นได้เช่าซื้อบ้านหลังหนึ่งที่เมืองเอ็นฟิลด์ซึ่งเป็นเมืองชนบทหลังจากขนย้ายสิ่งของเข้าไปแล้วครอบครัวนี้ก็ต้องเผชิญกับผีอาละวาดอย่างหนักครั้งแรกซึ่งผีซึ่งสิงสู่อยู่ในบ้านหลังนี้เริ่มออกทำลายก็คือทำเสียงคล้ายกับมีคนสวมรองเท้าแตะเดินไปเดินมาตรงทางเดินระหว่างห้องต่อมาก็มีเสียงเคาะประตูดัง4ครั้งติดต่อกันแล้วก็เคาะบ่อยๆจากนั้นก็เปิดตู้ลากลิ้นชักเข้าๆออกๆบางครั้งก็กระชากลิ้นชักจนหลุดลงมากลิ้งอยู่กับพื้นสามแม่ลูกเผชิญกับความตื่นตระหนกที่เข้มข้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันเวลาผ่านไปผีอุบาทตอนนี้ค่อยๆแผลงฤทธิ์มากขึ้นเป็นลำดับคราวนี้วัสดุต่างๆภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือว่าเครื่องประดับถูกสิ่งลึกลับนำไปวางกระจัดกระจายผิดที่ทุกคนในครอบครัวไม่รู้จะทำอย่างไรนอกจากสวดมนต์ภาวนาขอให้พระเป็นเจ้าขับไล่ผีร้ายไปเสียแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ดีขึ้นเอาเสียเลยและดูเหมือนผีร้ายจะอาละวาดหนักยิ่งกว่าเก่าเสียอีกนอกจากผีตัวร้ายจะแสดงฤทธิ์ด้วยการทำเสียงดังในที่ต่างๆเช่นทุบฝาผนังเคาะประตูทำเสียงดังโครมครามยังทำร้ายได้อีกลูกสาวคนหนึ่งของครอบครัวนี้นั่งอยู่ใกล้โต๊ะเครื่องแป้งปรากฏว่าแปรงหวีผมลอยขึ้นมาแล้วฟาดลงบนศีรษะคล้ายกับมีใครจับด้ามแปรงฟาดจนได้รับบาดเจ็บถึงกับหัวปูดบวม ครั้งหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งเดินเข้าไปใกล้ๆผ้าม่านอยู่ๆผ้าม่านก็ม้วนกระวัดรัดเอาตัวเธอไว้อย่างแนบแน่นพยายามแกะและดิ้นรนยังไงก็ไม่หลุดผู้เป็นแม่ต้องเข้าไปช่วยฉุดกระชากลากดึงออกมาครอบครัวนี้ได้ไปแจ้งความแก่ตำรวจที่มีเรื่องประหลาดชวนสยองขวัญเกิดขึ้นในบ้านระหว่างที่ตำรวจมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกิดมีเก้าอี้ตัวหนึ่งซึ่งวางอยู่บนพื้นลอยละลิ่วพุ่งเข้ามากระแทกตำรวจหญิงคนหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องยอมรับว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเหนือเหตุผลเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้จริงๆความเลวร้ายในบ้านหลังดังกล่าวนี้ทวีความรุนแรงหนักขึ้นทุกทีเมื่อลูกสาวสองคนถูกผีเข้าสิงในบางครั้งเวลาที่ถูกผีสิงลูกสาวจะพูดโดยไม่เปิดปากคือปากไม่ขยับเขยื้อนแต่ก็มีเสียงพูดและเสียงพูดนั้นเป็นเสียงแหบห้าวของผู้ชายถ้อยคำที่พูดออกมาเป็นภาษาหยาบช้าลามกทั้งสิ้นมีนักจิตวิเคราะห์สองคนชื่อกายลีออนเพลย์แฟร์แล้วก็มัวริสกรอสเข้าไปสอบสวนหาข้อเท็จจริงในบ้านที่ว่านี้ระหว่างที่พูดคุยกับบุคคลในครอบครัวก็ได้มีสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านปลิวเข้าใส่ประหนึ่งถูกใครจับกว้างทั้งที่ไม่มีคนอื่นอยู่ในบริเวณนั้นเจอเข้ากับตัวเองอย่างจังๆอย่างนี้นักจิตวิเคราะห์ทั้งสองก็ยืนยันโดยปราศจากข้อสงสัยว่าบ้านหลังนี้มีผีสิงจริงๆครอบครัวสามแม่ลูกทนทรหดอยู่ในบ้านผีสิงนานถึงปีครึ่งอยู่ๆผีที่อาละวาดก็เงียบหายไปเฉยๆไม่มาแสดงลักษณะข่มขวัญต่างๆนานาอีกต่อไปความเป็นปกติในบ้านหลังดังกล่าวกลับคืนมาการที่เหตุการณ์สยองขวัญสงบลงก็ไม่ทราบว่าผีเกิดความเบื่อหน่ายที่จะมาหลอกหรือว่าผีโยกย้ายหนีหายไปอยู่ที่อื่นหรือว่าคุณแม่ของครอบครัวนี้ไปได้ของดีอะไรมาปกป้องคุ้มครองจนผีอยู่ไม่ได้ครับคนที่โกรธเกลียดกันอย่างรุนแรงจนหน้ามืดตามัวด้วยฤทธิ์โทสะการระบายความโกรธอย่างหนึ่งก็คือการสาปแช่งให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความวิบัติต่างๆซึ่งเท่าที่เห็นก็เห็นแต่ฝ่ายที่ถูกสาปแช่งไม่เป็นไปตามคำสาปแช่งนั้นแม้แต่น้อยส่วนใหญ่ก็ยังอยู่สุขสบายดีเหมือนเดิมตรงกันข้ามกับคนที่ลงทุนสาปแช่งเขาให้ได้รับความวอดวายต่างๆนานานั่นแหละหน้าดำคร่ำเครียดจะอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขเพราะว่าจิตใจของตัวเองถูกความโกรธความเกลียดเข้าครอบงำจนกระทั่งจิตใจหม่นหมองคำสาปแช่งที่หลุดจากปากคนธรรมดาย่อมไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรบันดาลให้เกิดขึ้นและเป็นไปตามคำสาปดังกล่าวอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าคำสาปแช่งจากปากใครก็ตามจะเป็นไปได้จริงๆแต่ก็มีเรื่องบางเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าคำสาปแช่งเกิดเป็นจริงขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อโดยเฉพาะเป็นคำสาปแช่งของหมอผีชาวแอฟริกาครับเรื่องคำสาปแช่งน่าสยองนี้เกิดขึ้นในประเทศโรดีเซียเมื่อปีคริสต์ศักราช1949มีเหตุการณ์ว่าที่เมืองซันเบอรี่ครับมีหมอผีวัยชรารายหนึ่งถูกจับในข้อหาใช้วิชาไสยศาสตร์ทำอันตรายต่อคนอื่นซึ่งมีความผิดตามกฎหมายของประเทศนี้ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทำผิดจริงก็พิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา2ปีและสั่งให้ทำลายเครื่องรางของขลังที่ใช้ประกอบพิธีให้หมดเมื่อถูกศาลพิพากษาให้จำคุกหมอผีผู้เฒ่าก็ไม่ว่าอะไรและยอมรับโทษทันโดยดีแต่พอศาลมีคำสั่งให้ทำลายเครื่องรางของแกเท่านั้นแหละเป็นเรื่องทันทีแกแสดงความโกรธเกรี้ยวสุดขีดตะโกนสาปแช่งกึกก้องว่าขอให้สิงโตในป่าจงเข้ามาอาละวาดในเมืองซันเบอรี่และผู้พิพากษาจะต้องตายภายในคมเขี้ยวและอุ้งเล็บของสิงโตคำสาปแช่งของหมอผีกลายเป็นเรื่องตลกเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่สิงโตจะเข้ามาในเมืองที่มีประชากรพลุกพล่านหนาแน่นและเมืองซันเบอรี่แห่งนี้ไม่เคยปรากฏว่ามีสิงโตย่างกรายเข้ามาในเมืองตลอด50ปีที่ผ่านมาแม้แต่ตัวเดียวส่วนคำสาปแช่งให้ผู้พิพากษาตายด้วยเขี้ยวเล็บของสิงโตก็ย่อมไม่มีทางเป็นไปได้อีกเช่นกันเพราะผู้พิพากษาอยู่คฤหาสน์ใหญ่โตโออากลางเมืองจะมีสิงโตตัวไหนกล้าย่างไกลเข้ามาใกล้ได้อีก3สัปดาห์ต่อมาคำสาปแช่งของหมอผีผู้เฒ่าก็บังเกิดผลเป็นจริงขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์นั่นก็คือมีสิงโตฝูงใหญ่ฝูงหนึ่งเข้ามาในเมืองซันเบอรี่แล้วแยกย้ายกันเดินเพ่นพ่านไปทั่วเมืองไล่กัดกินแพะสุนัขและวัวชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันชาวเมืองซันเบอรี่แตกตื่นด้วยความหวาดกลัวสิงโตผู้คนต่างหลบอยู่แต่ในบ้านที่ปิดประตูหน้าต่างมิดชิดได้รับความเดือดร้อนลำบากทั่วทั้งเมือง จ้าหน้าที่ของเมืองจัดหายาเบื่อซุกไว้ในก้อนเนื้อวางล่อให้สิงโตมากินแต่ไม่มีสิงโตตัวไหนเข้ามากินมีการจัดทีมนักแม่นปืนออกล่าสิงโตไปตามถนนแต่ว่าสิงโตกลับซุกซ่อนตัวเงียบเชียบไม่สามารถจะยิงสิงโตได้แม้แต่สักตัวเดียวสิงโตอาละวาดกัดกินสัตว์เลี้ยงของชาวเมืองหลายวันก่อนจะล่าถอยไปและสิงโตฝูงนี้ไปปรากฏตัวที่เมืองมาโซห่างจากเมืองซันเบอรี่16ไมล์ที่เมืองนี้สิงโตฆ่าชายคนหนึ่งตายอย่างน่าสยดสยองผู้ที่ตายด้วยคมเขี้ยวเล็บของสิงโตก็คือผู้พิพากษาที่สั่งทำลายเครื่องรางของขลังของหมอผีเฒ่าแล้วก็ถูกแกสาบแช่งเหตุที่ผู้พิพากษาไปตายที่เมืองมาโซเนื่องจากเขาเดินทางไปดูงานที่เหมืองทองซึ่งเป็นกิจการของเขาเองอีกเรื่องหนึ่งที่คำสาปแช่งปรากฏเป็นความจริงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองกาซาม่าอยู่ทางภาคเหนือของโรดีเซียเมืองกาซาม่านี่เป็นเมืองเล็กๆชาวพื้นเมืองที่อยู่อาศัยในเมืองนี้เป็นเผ่าเวมบ้าซึ่งมีความเชื่อถือเรื่องไสยศาสตร์อย่างแรงกล้าอาเดียนบูกนี่เป็นชาวผิวขาวเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของเมืองกาซาม่าบรูคเป็นมือกล้องสมัครเล่นชอบถ่ายภาพแปลกๆส่งไปขายให้นิตยสารแล้วก็หนังสือพิมพ์ต่างๆเพื่อหารายได้พิเศษบรูคอยู่เมืองกาซาม่าได้3เดือนก็ทราบเรื่องแปลกประหลาดเกี่ยวกับพิธีฝังศพของชาวเผ่าเวมบ้าเวลานั้นหัวหน้าเผ่าเวมบ้าเกิดเสียชีวิตพิธีการทำศพหัวหน้าเผ่าศพจะถูกนำไปวางไว้ในกระท่อมใหญ่ซึ่งจัดสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับใช้วางศพหัวหน้าเผ่าเท่านั้นศพจะถูกทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยจนเหลือแต่โครงกระดูกจากนั้นจะเคลื่อนย้ายศพไปฝังในท่านั่งแต่ว่ายื่นกระดูกส่วนแขนโผล่พ้นขึ้นมาเหนือปากหลุมตรงกระดูกมือก็ผูกไม้ง่ามเลยออกไปเพื่อให้ชาวเวมบ้าผ่านไปผ่านมาแสดงความเคารพด้วยการจับมือคารวะหรือว่าพูดจาทักทายหัวหน้าของเขาสถานที่ฝังศพของหัวหน้าเผ่าถือว่าเป็นความสำคัญยิ่งของชาวเวมบ้าคนเผ่าอื่นหรือว่าคนขาวจะเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีหมอผีสูงอายุ2คนคอยดูแลเฝ้าอย่างใกล้ชิดบรูคทราบเรื่องอย่างนี้ก็เดินทางไปยังสถานที่ฝังศพเพื่อต้องการจะถ่ายภาพกระดูกมือที่โผล่พ้นดินขึ้นมาแล้วก็จะส่งไปขายให้หนังสือพิมพ์เมื่อเข้าไปถึงสถานที่ดังกล่าวหมอผีทั้งสองได้เข้ามาขวางแล้วก็ห้ามไม่ให้บรูคเข้าไปถ่ายรูปเพราะจะเป็นการรบกวนวิญญาณของหัวหน้าเผ่าแต่บรูคไม่ฟังเสียงเขาถือว่าตัวเองเป็นชนชั้นปกครองจะทำอะไรก็ยอมทำได้ทั้งสิ้นจึงดันทุรังเข้าไปถ่ายรูปจนได้หมอผีสองคนโกรธมากที่บรูคละเมิดข้อห้ามตามขนบประเพณีก็ได้ตะโกนสาปแช่งให้บรูคต้องตายภายใน3วันแต่บรูคไม่สนใจ3วันต่อมาขณะที่อาเดียนบรูคยืนอยู่ข้างเสาธงหน้าสำนักงานที่ทำการฝ่ายปกครองเสาธงซึ่งถูกปลวกกินมานานก็หักโครมลงมาฟาดบรูคตายคาที่เป็นไปตามคำสาปแช่งของหมอผีสูงอายุ2คนนั้นทุกประการครับเป็นหน้าเหลือเชื่อที่น่าสยองจริงๆนะครับจากกัลกัตตาไปทางเหนือ220กิโลเมตรคือชายแดนติดต่อระหว่างประเทศอินเดียกับบังคลาเทศที่นี่มีหมู่บ้านเล็กๆของชาวป่ามีชื่อว่าเดอร์มันครับชาวเดอร์มันนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระศิวะมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่แต่ความเคารพนับถือเทพเจ้าเบื้องบนของชาวเดอร์มันเป็นไปอย่างไร้เหตุผลแบบสุดกูผู้ที่นำความเชื่อมาฝังหัวชาวป่าชายแดนพวกนี้ถือได้ว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนบ้าคลั่งไม่ผิดอะไรกันหนีนรกมาเกิดเพราะว่าสิ่งที่เขากำหนดการเส้นสังเวยเพื่อให้พระศิวะพอพระทัยก็คือให้ผู้เป็นพ่อสังหารลูกชายคนหัวปีหรือว่าลูกชายคนโตเพื่อเอาชีวิตและเลือดเป็นเครื่องบัดพลีถ้าไม่เรียกว่าความเชื่อที่บ้าและคลั่งก็ไม่ทราบจะเรียกอะไรให้ถูกต้องในหนึ่งปีจะมีวันหนึ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นวันแสดงความเคารพบูชาพระศิวะเจ้าในวันนั้นจะมีพิธีบูชายันและเส้นสังเวยต่อองค์เทพโดยหวังให้องค์เทพจะพอพระทัยแล้วก็บันดาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหารในไร่นาเกิดผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์โรคภัยไข้เจ็บห่างหายไม่มากล้ำกลายสัตว์ร้ายและศัตรูต่างเผ่าไม่กล้าเข้ามารบกวนทำอันตรายใดๆสิ่งที่จะนำมาบูชายันก็คือลูกคนแรกที่เป็นชายของทุกครอบครัวในหมู่บ้านลูกคนแรกออกมาเป็นชายจะต้องแจ้งมาให้หัวหน้าหมู่บ้านรับทราบแล้วเด็กคนนั้นจะมีอายุยืนยาวไปแค่ถึงวันที่ว่านี้เท่านั้นพิธีบูชายันแหละสังเวยเริ่มต้นเมื่อตะวันลับฟ้าในคืนที่ประกอบพิธีทุกคนในหมู่บ้านจะมารวมกันหน้าลานกว้างของหมู่บ้านครอบครัวที่มีลูกคนแรกเป็นชายจะต้องพามาร่วมพิธีด้วย หมอผีประจำหมู่บ้านเริ่มร่ายพระเวทกล่าวองค์การสรรเสริญเทพเจ้าบรรดาชายชะกันในหมู่บ้านก็เต้นรำไปรอบๆเป็นวงกลมเพื่อแสดงความเคารพนอบน้อมต่อองค์เทพเมื่อการเต้นรำรอบแรกสิ้นสุดลงหัวหน้าหมู่บ้านจะสั่งให้ผู้เป็นพ่อนำลูกชายคนแรกมาที่แท่นบูชายัญแล้วจับเด็กนอนคว่ำหน้าลงแล้วผู้เป็นพ่อจะได้รับมีดปลายงออันคมกริบเมื่อหมอผีให้สัญญาณผู้เป็นพ่อจะต้องฟันคอลูกชายให้หัวขาดกระเด็นจากนั้นก็นำหัวของลูกเอามาใส่สาแรกซึ่งเป็นหวายถักที่เตรียมไว้ในปีหนึ่งถ้ามีเด็กเกิดเป็นลูกชายคนแรกหลายครอบครัวก็ต้องนำมาตัดหมดทุกคนหัวของเด็กซึ่งใส่สาแดกไว้นี้แต่ละครอบครัวจะต้องนำไปแขวนรักษาไว้จนกว่าหนังจะแห้งติดกระโหลกเมื่อถึงวันทำพิธีหัวหน้าครอบครัวซึ่งมีลูกคนแรกเป็นชายและถูกตัดหัวไปแล้วในปีก่อนๆต้องหิ้วสาแดกใส่หัวกระโหลกลูกของตัวมาร่วมพิธีด้วยหลังจากผู้เป็นพ่อตัดหัวลูกชายคนแรกแล้วการเต้นรำบวงสรวงรอบที่สองก็จะเริ่มขึ้นพ่อก็หิ้วหัวของลูกชายเข้าร่วมการเต้นรำพร้อมกับพ่อคนอื่นซึ่งมีหัวกะโหลกลูกแห้งกรังร่วมขบวนเต้นด้วยจากการกระทำอันบ้าคลั่งเหี้ยมโหดผิดวิสัยมนุษย์เช่นนี้ชาวเผ่าเดอร์มันเชื่อว่าเทพเจ้าจะพอพระทัยเป็นอย่างมากและจะประทานพรอันยิ่งใหญ่ให้กับพวกเขาเสร็จสิ้นพิธีกรรมแล้วพ่อจะนำร่างที่ปราศจากศีรษะไปฝังส่วนหัวลูกในสาแรกก็จะถูกนำไปแขวนเก็บไว้ที่บ้านเพื่อเป็นการประกาศว่าเขาได้เสียสละอย่างที่สุดแล้วในการบูชาต่อเทพเทวดาแล้วก็เป็นสัญญาณว่าลูกต่อไปของเขาคนต่อไปก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตยืนยาวต่อไปเป็นปกตินั่นก็คือความแปลกแต่ว่าน่ากลัวครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ